शनम शिशुपदेशन इंद्रादिपादपूषण वृंदावनालयसम वसुदेवसलभरवरण चंपकोदभाषिकरण विकसित नलिनाश्यम विस्फुरंगहास्यम कनकुकूल चारुगर्भारचूल कमकुखल सारंगकुमर वंशी विभूषित करवनीरगाभात अस्माकलोचन चमत्काराय भूयाच कर्म मेरे द्वारा होते हैं। मैंने ये समझने की बात है कि विषयी पुरुषों के लौकिक पुरुषों के जो कर्म होते हैं वे कर्म होते हैं वासना मूलक। उन कर्मों का लक्ष्य होता है कोई न कोई संसार का भोग, और साधक के जो कर्म होते हैं वो होते हैं भगवान की आज्ञा मूलक, और उनका लक्ष्य होता है भगवत प्रीति। ये बड़ा अंतर है। साधक के कर्म का लक्ष्य है भगवत प्रीति, साधक के कर्म की प्रेरणा है भगवत आज्ञा, और विषयी पुरुष के कर्म का लक्ष्य है भोग, और विषयी पुरुष के कर्म की प्रेरणा है वासना कामना। ये बड़ा अंतर है। तो विषयी पुरुष कामना वासना के वशवर्ती होकर कामना के द्वारा अपने विवेक को खोकर काम के प्रवाह में बहता हुआ वो विषयासक्त चित्त से किसी भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, और साधक कर्मों में और विषयों में आसक्त नहीं है। उसकी आसक्ति भगवान में है, और भगवान में आसक्ति रखकर भगवान में प्रीत रखकर भगवान की आज्ञा अनुसार तो भगवान की प्रीति के लिए मेरे द्वारा कर्म बने, इस प्रकार की इच्छा रखकर भगवत प्रेरित कर्म करता है। तो ये बड़ा भारी अंतर है साधक के विषय की समझ में। यही उनका एक मौलिक भेद है। जिस मार्ग पर साधक चलता है विषयी से वो बिल्कुल उल्टा मार्ग है। वो मान चाहता है, वो मान का त्याग चाहता है, वो संसार का सुख चाहता है, वो संसार के सुख की परवाह नहीं करता। वो अपनी बड़ाई प्रशंसा चाहता है, और वो बड़ाई प्रशंसा को निंदा अपने हानि करने वाली चीज मानता है। प्रतिष्ठा सुख निष्ठा ये विषयी पुरुषों के लिए बात नहीं है। विषया विश्व त्यजय ये विषयी पुरुषों के लिए बात नहीं है। ये साधकों के तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं पामर को छोड़कर। जो पामर है वो मनुष्य तो निरंतर पाप कर्मों में ही लगा रहता है। विषयों की प्राप्ति के लिए भी उसके मन में केवल बुरी बुरी बातें ही आती हैं और वो बुरे आचरणों के द्वारा विषयों की सिद्धि करना चाहता है। और विषय भी जो उसके लिए होते हैं वो अवैध होते हैं, अशास्त्रीय होते हैं, पतन करने वाले होते हैं। उसकी बात तो छोड़ दें। उसकी बात छोड़ देने के बाद तीन प्रकार के मनुष्य साधारणतया दिख जाते हैं। एक विषयी, एक मुमुक्षु या साधक और तीसरा मुक्त या सिद्ध। तो सिद्ध और मुक्त पुरुष की बात तो हमें विशेष नहीं करनी चाहिए। उस अवस्था में पहुंचने पर जैसी स्थिति अंत करने की होगी उसके अनुसार काम होगा। अभी उसकी कल्पना हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं, पर उस प्रकार का बनना बड़ा मुश्किल। वहाँ तो मान अपमान समान है, वहाँ तो निंदा स्थिति समान है, वहाँ तो सुख दुख समान है, वहाँ तो विषय का त्याग ग्रहण समान है। लेकिन साधक के लिए समानता आवश्यक नहीं है। साधक को तो मान तो लगना चाहिए बुरा, अपमान लगना चाहिए अच्छा। सांसारिक सुख से साधक की वितृष्णा होनी चाहिए, तो सांसारिक दुख में सुख की भावना होनी चाहिए। सांसारिक लाभ में साधक को हानि की भावना होनी चाहिए, तो सांसारिक हानि में साधक को लाभ की भावना होनी चाहिए। संसार में ममता के पदार्थों की वृद्धि में साधक को हानि की भावना होनी चाहिए और ममता के पदार्थों की कमी में साधक को लाभ की भावना होनी चाहिए। जगत में मान करने वाले लोग, सम्मान देने वाले, पूजा करने वाले लोग बढ़े तो साधक के लिए दुख की बात होनी चाहिए, एकदम घट जाए। परंतु जो विषय है वो इससे बिल्कुल उल्टा है। तो विषयी जो चाहता है साधक उससे विपरीत चाहता है। तो सिद्ध दोनों में समान है, ये अंतर है। तो हम लोग यदि साधक बने, साधक बनना चाहते हैं और हम आचरण रखना चाहते हैं अपना विषयी का सही, समता तो आती नहीं। हम समता की बात भले ही कर लें, निष्काम कर्म योग की बड़ी चर्चा हम भले ही कर लें, ज्ञान की बहुत बड़ी विस्तार की बात हम भले ही कर लें, बड़ी ऊंची प्रेम भक्ति की चर्चा हम भले ही कर लें, परंतु जब तक हमारे मन में ये राग द्वेष भरे हुए हैं, जब तक हमारे मन में विषयों की आसक्ति और प्रीति है, जब तक हम विषयों के गुलाम हैं, दास हैं, तब तक ये सारी बातें बातें ही होती हैं, इनमें वास्तविकता नहीं होती। तो साधक को तो अभ्यास पूर्वक अपने को इस प्रकार का बनाना है, अपने को उस मार्ग में ले जाना है जो मार्ग विषयी पुरुषों के मार्ग से भिन्न है, उल्टा मार्ग है। उससे ऐसी मनोवृत्ति बनानी है, ऐसी मनोवृत्ति बनानी है कि जिसमें हमें माया में अपमान का बोध हो, जिसमें हमें सांसारिक लाभ में हानि का बोध हो, जिससे हमें सांसारिक सुख में दुख का बोध हो, जिसमें हमें सांसारिक बड़ाई में निंदा का बोध हो। ये भगवान ने गीता में बताया कि संसार से वैराग्य करो, वो कैसे होगा? दुख दोषम दर्शनम, दुख दोष का बार बार दर्शन करो। संसार के प्रत्येक भोग में, संसार की प्रत्येक वस्तु में, संसार की प्रत्येक अनुकूल स्थिति में दुख का बोध करो। अगर दुख का बोध नहीं होगा, सुख का बोध होगा। ये बहुत समझने की बात है। संसार के भोगों में सुख बोध भी हो, उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा भी बनी हुई हो और भगवान को भी प्राप्त करना चाहें, ये बात बनती नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी कठाम। जैसे सूर्य रात्रि ये दोनों एक साथ एक जगह रहते, इसी प्रकार से राम और काम, भगवान और भोग एक साथ एक घर में एक आसन पर एक समझ ले सकते। ये सिद्धांत है। इसलिए ये साधक के लिए एक आवश्यक बात है ये कि वो अगर उसको भोगों के त्याग का अवसर मिलता है, उसे सौभाग्य माने। ये न माने कभी भी कि भाई देखो हम तो बड़े अभागे हैं, वो तो सुख पा रहे हैं, हम दुखी हैं। ये दृष्टि जहाँ है ना, जैसे किसी आदमी के पास बहुत कम पैसे हैं और कोई आदमी बहुत धनी है, किसी आदमी के पास संसार के सुख है, खाने के, पहनने के, मोटर के, गाड़ी के, मकान के, आराम के ज्यादा है और किसी आदमी के पास बहुत कम है। अब वो ज्यादा वाले को देखकर कम वाला यदि कहीं अपने मन में ये समझता है कि देखो भाई उनके भाग्य बड़े जोर हैं, भगवान की बड़ी कृपा उन पर है, तो उनके पास सब प्रकार के आराम के साधन मौजूद हैं, हम तो दुखी हैं, क्या करें, सहनी पड़ता है, संतोष करो। तो ये जो भावना है इस बात को प्रकट करती है कि उन भोगों में, उन भोग वस्तुओं में, उन आराम की चीजों में उसके मन में महत्व है, उसके मन में गौरव है। तो जिसका भोगों में गौरव है, जिसके मन में भोगों के प्रति महत्व बुद्धि है, वो भोगों के त्याग का जो साधन है वो कैसे करेगा? उसको तो साधक को सबसे पहले मनोवृत्ति बदलने का अभ्यास करना है। जो बात विषयी पुरुषों के लिए अनुकूल है वो सारी बातें उसके प्रतिकूल होनी चाहिए। उसे आनंद मिलना चाहिए अपने त्याग परक और संसार की वस्तुओं के आधार पर जीवन में, ये मानना चाहिए। और ये बात ही तो है, ये दुखी लोग, निर्धन लोग, विधवा माताएं अभी सुखी हो सकते हैं। अभी अगर इनके मन की धारणा बदल जाए, अगर ये यो समझ लें कि नरकों में ले जाने वाले, दुर्गति करने वाले, संसार में फंसाने वाले जो विषय हैं, उन विषयों से हमको भगवान ने अलग कर दिया है। ये भगवान की बड़ी कृपा हम पर है कि जिससे, और ये भगवान ने स्वयं कहा है, बड़ा ये कोई मैं अपनी बात नहीं कहता, भगवान ने कहा है कि जो फंसे रहते हैं विषयों में, धन में, उन पर जब मैं कृपा करता हूँ, यदि हम अनुग्रहणानि हरिश्चेत धनम शनये है, जिन पर मैं कृपा करता हूँ उनके धन को हरता हूँ। धन माने संसार के विषय। तो अगर संसार के विषय हमें भगवान ने नहीं दिए, अथवा भगवान ने दिए हुए विषयों को ये समझ कर इसमें फंस जाएगा हर लिए, तो भगवान ने कृपा किया, कोप किया, हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मान लीजिए कि कहीं दीपक जल रहा है और दीपक की बड़ी सुंदर मनोहर ज्योति है, उस ज्योति के प्रति आकर्षित होकर पतंगे उड़ रहे हैं उसकी तरफ, और उड़ करके ज्योति में जाकर अपने को भस्म कर रहे हैं। तो दीपक के और पतंगों के मार्ग में, मिलने के मार्ग में बीच में लंबा पर्दा लगा दे और फतंगों को उधर जाने से रोक दे, तो जरा विचार के बताइए कि ये फतंगों का उपकार हुआ या अपकार? और इस प्रकार से फतिंगों को दीपक की ज्योति में जलने से बचाने वाला या दीपक के पास मिलने के जाने में बाधा देने वाला वो उन फतिंगों का उपकारी हुआ या अपकारी। तो बुद्धिमान आदमी ठीक कहेगा कि बड़ा अच्छा हुआ फतिंगे आग से बच गए, बड़ा अच्छा हुआ कि उस महापुरुष ने दया करके फतिंगों को बचा दिया। इसी प्रकार जिनके पास संसार के भोग कम है या जिनके संसार के भोग भगवान हरण कर रहे हैं वो माने कि सचमुच वो भाग्यशाली है, सचमुच उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। कीचड़ में पड़े हुए को भगवान निकाल ले, भगवान उस कीचड़ को सुखा दे, कीचड़ ही है। जितने भी संसार के भोग हैं ये सच मानिए कीचड़ है, दलदल है, मन है, विष है। इनमें से अगर कोई हमको निकाल ले, इनमें फंसने से अगर कोई हमें बचा ले, इस कीचड़ में से कोई हमें उबार ले, तो उबारने वाला हमारा हितैषी है या वो हमारा द्वेषी है। तो बुद्धिमान आदमी को ठीक ये बात मालूम होगी, बुद्धिमान समझदार आदमी को ठीक ये बात मालूम होगी कि हमें कीचड़ में से जो निकालता है या हमारे लिए कीचड़ को सुखाई देता है वो फतिंगे को आग में जाने से बचाने वाला या उस आग को बुझा देने वाला ये फतिंगे के लिए उपकारी होता है, दयालु होता है। इसी प्रकार से जब भगवान दया करके हमें जगत के भोग ले लेते या मिले हुए भोगों को हर लेते हैं तो हमें वहाँ यह मानना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ा अनुग्रह किया कि हमको इस चीज से हमको निकाल दिया, इस आग में बचने से हमको बचा लिया। ये भावना अगर अभाव वालों के मन में हो जाए, ये भावना विधवा माताओं के हृदय में बैठ जाए और वो अपनी को सौभाग्यशाली नहीं माने तो उनका दिल कट जाए। तो साधक में बस यही अंतर होता है विषय पुरुष को, जिन चीजों को विषय पुरुष अपने लिए आवश्यक, अपने लिए बहुत हित की वस्तु मानता है, उन्हीं वस्तुओं को साधक मुमुक्षु अपने लिए अहित की मानता है, फंसाने वाले मानता है, वो मान चाहता है विषय, ये मान नहीं चाहता बल्कि अपमान में प्रसन्न होता है। वो बड़ाई चाहता है, ये बड़ाई को निंदा समझता है, गाली समझता है। वो संसार के सुख भोग चाहता है, ये संसार के सुख भोगों से डरता है तो फंस जाऊं। वो बड़े बड़े महलों में सुख पाता है तो उसको झोपड़ी अच्छी मालूम होती है, इसका कारण क्या है? वो बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता है और इनको और इसको बढ़िया वस्त्र पहनने में शर्म आती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो बुद्ध भेद, उसकी बुद्धि में उन वस्तुओं का महत्व है और इसकी बुद्धि में इन वस्तुओं का महत्व है। इस प्रकार के जो मनुष्य मैंने बताए साधक या मुमुक्षु, सिद्ध या मुक्त और विषय, तो इनमें जो मुक्त पुरुष है सिद्ध पुरुष है वो तो होते समतावान। साधक को समतावान बिल्कुल नहीं बनना है, साधक समता न करे तो कर सकते ही नहीं। साधक को तो बनना ठीक ठीक विषम, वो संसार के भोगों के प्रति तो घृणा करे और भोगों के त्याग पूर्वक भगवत रति के प्रति वो प्रेम करे, आसक्ति करे। साधक के लिए आसक्ति का त्याग आवश्यक नहीं है, आसक्ति का विषय बदलना आवश्यक है। जगत के भोगों में उसके मन में घृणा हो जाए और भगवान के पास पहुंचाने वाले जो विषय हैं, जो चीजें हैं, उन सब के प्रति उसके मन में आसक्ति हो जाए, बड़ा अच्छा है। तो साधक के लिए मैं जो बात अभी कह रहा था उसमें ये बात एक आई कि साधक को विषयों के प्रति कभी महत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अगर कि किसी के पास विषयों का अभाव है तो उसके लिए तो साधना का मार्ग सुगम हो गया और भी उसके लिए ज्यादा थकावट की चीज नहीं है। बल्कि मैं एक दफे मेरे मन में आता मैं कहा करता हूँ अपने तो ऐसी बात आई नहीं कि संसार में जिसकी सेवा करने वाले जिसका आदर करने वाले जिसको सुख पहुंचाने वाले जिसको बड़ा ऊंचा पुरु मानने वाले अधिक है उतना अधिक अभागा है उतना अधिक भाग्यहीन है। जो भाग्यहीन है तो फुसा जाए उसे संसार से व्यक्ति नहीं होती तो ये भी मेरा है ये मेरा बड़ा प्रेमी भी मेरा बड़ा अनुरोध करे तो मेरी चीज मैं कहीं जाता कर्तव्य के नाम पर राज कहीं आता नीति के नाम पर राज कहीं आता धर्म के नाम पर विराज विचार है इतना प्रेम करते हैं अंदर का कैसे छोड़ दें तो हमारे बड़े प्रेमी है हमारी पत्नी तो हमारे लिए नर्क चली जा रही है हमारे बेटे तो ऐसे सुपुत्र हैं तो उनके लिए क्या कहें बस वो तो पिताजी की सेवा करते हुए कभी थकते ही नहीं एकदम अच्छा है इसका ये तो नहीं कि सब बुरे हो जाए परंतु मतलब कहने का ये है कि जितना जितना संसार में जिसको अधिक सुख अधिक सुविधा अधिक अनुकूलता प्राप्त है उतना उतना संसार में अधिक फंसा है। जितनी जितनी संसार में जिसके ममत्व की चीज अधिक है एक छोटा झोपड़ा है दस मकान है बीस गांव है बड़ा नगर है कई नगर है जितना अधिक है उतनी चिंता अधिक है उतनी फसाद अधिक है। ममता की वस्तु जिसकी जितनी कम है उतना वो सौभाग्यवान है। संसार में सुख पहुंचाने वाले वस्तु सुख देने वाले पदार्थ सुख सुविधा देने वाले व्यक्ति जिसके जीवन में जितने कम है उतना बड़े सौभाग्यवान है। सुख पहुंचाने वाले पदार्थ सुख सुविधा देने वाले प्राणी घर वाले आत्मीय स्वजन बंधु देश के लोग भक्त लोग जिसके जितने अधिक हैं जिस गुरु के अधिक चले हों उसके लिए अधिक नरक में जाने की संभावना है। जिस धनी पुरुष के अधिक अनुयायी हूँ अधिक मानने वाले खुशामद करने वाले हूँ उसके लिए जल्दी मेरे को पहुंचने की संभावना है। जिस मनुष्य के आस पास विषयों का सेवन करने वाले लोग उसको विषयों में ले जाने वाले लोग अधिक हैं उसका तो नरक में जाना बहुत ही आसान है। तो ये सब नारकी गति में ले जाने वाले पदार्थ हैं। जहाँ विषय आसक्ति हुई वहाँ ज्ञान गया जहाँ ज्ञान गया विवेक नाश हुआ पाप बुद्धि हुई और पाप का फल संताप नरक है। भगवान ने साफ साफ पत्र नरक शिकल ऐसे लोग जो हैं जो काम के पारायण है उनका सिद्धांत क्या है कामों के भोग परमा एकावत ये कामों के भोग बाद कह सकते हैं बस कामों को भोग रही जो कुछ है सो है इसके तरह कुछ नहीं। इस प्रकार जो मानते हैं और इस प्रकार मानने वाले लोग जिनके सहयोगी सहचारी सखा मित्र बांधव है और उनकी बड़ी बड़ाई करते हैं बड़ा उनका सम्मान है बड़ी सुख सुविधा है बड़े ऊंचे पद प्राप्त हैं बड़े अधिकार प्राप्त हैं बड़े ऊंचे ऊंचे मकानों में आराम से रहते हैं पर यदि मनोवृत्ति ऐसी है इस ओर वो जा रहे हैं तो चाहे यहाँ पर कितने ही वो अपने को सुखी माने और चाहे उनके सुख को देख करके और लोग ललचाए पर उनका वो सुख है ये महान दुख का पूर्व रूप है ये भूमिका है उसकी जो दुख का भगवान से बनने वाला है तो नींद है उसकी जो दुख की बड़ी भारी इमारत खड़ी होने वाली है। इसलिए साधक इन बातों से बचे हमेशा बचे और सौभाग्यमान है इस बात में कि भगवान ने बड़ी कृपा की हमको सुख नहीं दिया। ये बड़ी बुद्धिमती थी ये तुलसी देवी कुंती ने भगवान से दुख का वरदान माना कि महाराज जहाँ कहाँ हमको तो आप दुख ही दिया करें वो दुख क्यों दिया करें तो कहा दुख में आप मिलते हैं सुख के माथे छिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिया रिवा दुख की जो पल पल राम रचाए। तो साधक के मन में साधक की एक मनोवृत्ति ऐसी बन जानी चाहिए कि उसके मन में ये भूखों का गुरुत्व महत्व न रहे। वो उसके पास वस्तु नहीं है, वस्तु न होने पर भी यदि उसके मन में महत्व बना है, ऐसी चीजें जिनके पास है उनको अगर वो सौभाग्यशाली, उनको अगर सुखी, उनको अगर अपने से अधिक आराम में मानता है, तो सीधी बात यह है कि उन विषयों के प्रति उसके मन में आकर्षण है, उसके उनके प्रति उसके मन में महत्ता का बोध है। मिले नहीं, मिल पाए है, पर मिलते उसके धागे लेता, आलिंगन करता, उनसे भेंट पर भेंट करता, जो भेंट करने की, प्राप्त करने की, मिलने की जो उत्सुकता है, ये जो उसके अंदर आशा बंध है, ये जो उसके अंदर उसमें आसक्ति है, ये आसक्ति इस बात को बताती है कि उसका मन भगवान की ओर नहीं चल रहा है, उसकी मनोवृत्ति विषयों की ओर धारित हो रही है। तो ये समझने की चीज साधक के लिए है कि साधक कभी भी किसी प्रकार से भी विषयों को मत देकर ललचाए नहीं, उनकी ओर अपने चित्त की वृत्तियों में निरंतर इस प्रकार की बात बनाता रहे, ऐसी मनोवृत्ति का निर्माण करता रहे निरंतर, जिससे उसका मन विषयों के सामने आने पर भी उनसे न चले। इसीलिए कहा है कि भाई विषयों में विष बुद्धि करो, विषयों में मल बुद्धि करो, ये मल बुद्धि हो जाए, विष बुद्धि हो जाए तो सामने रहने पर भी उनसे चित्त उपरत रहता है, और नहीं तो चित्त जब तक उपरत नहीं हुआ विषयों से, तब तक विराग की बात विराग नहीं होता, विराग के कपड़े पहने से विराग नहीं होता, काट पहने से विराग नहीं होता। विराग में तो होना चाहिए कि मन में उस वस्तु के प्रति राग का सर्वथा अभाव हो जाए, उस वस्तु को देखने से उसमें घृणा हो, उस वस्तु की प्राप्ति में सुख बोधना हो, बल्कि कहीं प्राप्त करके उसे लेना पड़े तो भार बोध हो, आसक्त मालूम हो, विपत्ति मालूम हो, किस प्रकार की स्थिति मन की होनी चाहिए। बोल भाई तो कपड़ा बड़ा अच्छा है, किसी को पहने देख लिया, और हमारे कोई बात नहीं, अपने तो साधु है, त्यागी है, कपड़ा पर वो बढ़िया तो है। अब ये जहाँ बात मन में आई, वह उस कपड़े का महत्व मन में है, उसके प्रति आकर्षण अगर ऐसी स्थिति हमारी ऐसी हो जाती, साधु न बने होते, त्यागी न बने होते, अथवा कपड़ा जैसा मिल जाता तो पहनने बड़ा आराम था। इसी प्रकार से हरेक वस्तु में, हरेक विषय पदार्थ में जब तक मन का आकर्षण है, जब तक उसके प्रति महत्ता है, तब तक अपनी प्यार की स्थिति जो है ना, ये स्थिति संतोष के लिए दुख की है। चाहे दुख प्रकट न करे, चाहे ऊपर से दुख का भान न करे, चाहे वो लोगों में त्याग के रोष का गौरव बखान करे, पर उसके मन में जब तक ये चीज है, तब तक दूसरों को देखकर समय समय पर उसके मन में चीज से चलती है, तो मन में उसके दुख की अनुभूति से होती है कि भाई हमारे तो ये नहीं है। चाहे इन शब्दों में न कहे, पर मन इन शब्दों में बोलता है, मन मुख बोलते इन शब्दों में बोलता है। तो साधक के लिए ये बड़ी भारी, ये बड़ा भारी प्रतिबंधक है। उसको तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, उसको ऐसी अपनी मनोवृत्ति बनानी चाहिए, जितना हमको सुख है उतना किसी को नहीं है। भोग भोग के न मिलने में और भोग वस्तुओं के बिछड़ जाने में भगवान ने हम पर कृपा की है कि किसी पर नहीं की। इस प्रकार की कृपा बुद्धि, इस प्रकार का मन में भाव हो जाए, जहाँ भोग अधिक है वहाँ दुख है, जहाँ भोग कम है तब दुख है, जहाँ भोग नहीं मिले भगवान ने बड़ी कृपा की, और जहाँ भोग मिलने पर भी भगवान ने ले लिए, भगवान ने पीछे सुखा दिया, पीछे से उनको निकाल दिया, जहर हमारे घर से हर करके ले गए, हमें अमृत कुंड में भगवान ने पहुंचा दिया। इस प्रकार की मनोवृत्ति बने, जगत में सुख दुख नहीं है, मनोवृत्ति कहीं और कुछ नहीं है। मन में जहाँ भाव का प्रतिकूलता का अनुभव हुआ, दुख हो गया, उसी वस्तु में, उसी स्थिति में अगर मन अनुकूल हो गया, अगर मन ने वहाँ पर सद्भाव की कल्पना की तो सुखी हो गया। और है क्या, एक आदमी को आप कोठड़ी में बंद करिए, उसी कोठड़ी के बदल में वैसी कोठड़ी में दूसरा आदमी ध्यान करने के लिए बैठे, बात करके किनारे बंद कर ले। दोनों बंद है, दोनों की स्थिति एक सी है, दोनों के लिए आसन एक सा है, तो जिसको बंद किया है वो आपको बड़े बड़े गाली देता है कि नालाक मैंने बंद कर दिया, जल्दी खोले। और जिसने अपने को बंद कर रहा है उसका भी ध्यान नहीं हो रहा है, उसका भी मन चंचल ही है, पर वो ध्यान की चेष्टा करता है कटार में भी बंद रखना खोलना नहीं, तो क्या बात है, उसको सुख क्यों है, उसको दुख क्यों है, कि केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता की अनुभूति है। कुछ नहीं, अगर वो भी जिसको बंद किया अगर उसकी मनोवृत्ति ऐसी बन गया बड़ा अच्छा है, हम ध्यान करने के लिए बंद हम ध्यान करेंगे, दुख मिल जाएगा उसका। इसी प्रकार जिसके पास संसार के पदार्थ नहीं है और जिसने संसार के पदार्थ में क्या कर लिया है, दोनों सक्रिय है एक से, जिसका लुट गया है जिसके पास नहीं है वो रोता है, जिसने क्या किया रोता है, दोनों है एक से ना। उसी प्रकार से वो धर्मान वो धर्मान जिसके पास नहीं है कि भगवान ने बड़ी कृपा की कि हम तो इसे योग्य बना दिया, तुम उनमें न फंस के उनमें न आ सकते हो करके हम भगवान को मरे। अगर वो चीज हमारी रहती तो मारी उठे काशी में कई बार सुबह मिली थी तो भूल गया कौन सी थी, मुझे बात याद है वो बुधवा लड़की थी, इसे मुझे ऐसी अच्छी बात कही, उसने कहा भाई जी मैं बहुत सुखी हूँ। मैंने कहा तुम क्यों दुखी हो, तो उसने कहा कि मैं कल्पना करती हूँ, पढ़ी लिखी थी, मैं कल्पना करती हूँ कि अगर मैं संसार में रहती और अगर मेरे बाल बच्चे होते उन्हें मेरा मन फंसता कि नहीं, अगर उनमें कोई कपूत निकल गया था मैं बहुत दुखी होती, क्योंकि दशा भी कि मुझे चिंता होती, मैं न मालूम क्या क्या करती, अपने पति से कहते तुम ये पाप कमार के पैसा लाओ नहीं काम नहीं चलता, मैं कितना खुल जाती हूँ, बहुत मरना बैठा लिया, अब मैं निर्दुल भजन करती हूँ भगवान का, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे खाने की चिंता नहीं, मुझे दुख मिल जाता है सुखा सुखा तो खा लेती हूँ, दुख मिल जाता है मैं पहन लेती हूँ, मुझे श्रृंगार की चिंता है और मुझे श्रृंगार की आवश्यकता है, न मुझे दूध के स्वाद की चिंता है, न मुझे आवश्यकता भगवान ने भर करता मुझ पर थी। अरे इस प्रकार का भाव बदल जा सकता करने में भाव, तो मैं सुखी हो जाएगा, सुख दुख जो है केवल भाव बदलने में है, किसी व्यक्ति में नहीं, स्थिति में नहीं, अवस्था में नहीं, पदार्थ में नहीं, किसी मनुष्य में नहीं, ये केवल और केवल अपने मन की भावना में है, उसी भावना को बदल लो, उसी को भगवान की कृपा मान लो, सुखी हो जाओगे तो साग जगह मिलता ही आंख विषयों को बेचता है, उसका मन लगता भगवान ने, उसको तो निरंतर अपनी मनोवृत्ति ऐसे बनानी चाहिए कि भगवान ने कृपा करा, चाहे तो हमको संसार के विषयों को ले लें क्या इनमें से मैं आसक्त निकाल दू, ये बना रखी है, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा ज्ञान यहाँ से बढ़ा हुआ है, क्या की छाप हमारी लगती रहे, बच्चे मेरे बगल में जमीन है ये भी हमारे, हमारी मुल्क की छाप नहीं आ गया, अरे किसी की बैठे है भगवान की रहेगी न उसकी है न तुम्हारी है, ये मनुष्य का जो मुंह होता है ये हमारी ममता की छाप उस पर लग जाए, लोग कहे इनकी है कुछ नहीं होता इसमें, जिनकी है उनकी रहती है। रामकृष्ण प्रमुख महाराज ने जगह ये बात कही, बड़ी सुंदर बात कही कि भाई भगवान को दो बार बड़ी हंसी आती है, ये उनकी ग्रामीण बात बड़ी बड़ी बड़ी शुद्ध बात, कहा भाई भगवान को दो बार हंसी आती है, कहा कि कब हंसी आती है, एक तो जब जमीन बांटने वाले लोग अथवा भाई भाई जब बंटवारा करते हैं तो कहते एक हाथ मेरी, वो कहते हैं नहीं एक हाथ मेरी, सब भगवान हंसते हैं, भैया कैसे इस जमीन को मेरी मेरी कह रहे हैं, जेब में डाल नहीं सकते, इसको मुंह में डाल नहीं सकते, जहाँ की जहाँ जमीन रही उस सारी जमीन में आकर ये बैठ नहीं सकते, सब में आकर सो नहीं सकते, और ये मेरी मेरी कहते हैं किसी की रही आज सब जमीन जहाँ रही जैसे वैसे वैसे रही, और जिस मालिक की रही उसकी रही हंसते हैं। जब दूसरे भगवान करते हैं उनका जब कोई अच्छे वैद्य डॉक्टर किसी रोगी के नब्ज हाथ में लेकर और बड़े गर्व से कहते हैं नशा कर देंगे, गारंटी वाली हमारी हम ठीक कर देंगे। भगवान कहते हैं तुम तो ठीक रहने वाले हो ना, तुम तो अमर रहे थे मर रहे थे नहीं, तुम किसको अमर करने जा रहे हो, किसको अच्छा करने जा रहे हो। पर ये मनुष्य का गर्व बोलता है, ये मनुष्य का अमोह बोलता है, ये मनुष्य का अज्ञान जो है ये इनकार कर उठता है। गर्व में और अज्ञान में बड़ी बाध्यता होती है। जहाँ गर्व अहंकार अभिमान में जहाँ कम होता है उतना आदमी कम बोलता है, और जहाँ ये बड़े हुए होते हैं वहाँ में दिनभर बोलता है, वो कहता है बस मेरे समान है कौन। तो ये साधक के लिए विषय है, साधक को ये चाहिए कि मन प्रति वस्तु को न बढ़ावे, विस्तार न करे। तो बड़ी सुंदर बात कही हमको, तो बस चार जैसे मन कर रहा हूँ उसका। अजी भैया बात कही उन्होंने, कहा कि कर्म करे नहीं कर्म हो, और कर्म हो कर्म के समाप्त के लिए, उपसंहार के लिए, विस्तार के लिए। ऐसी भैया बात, तो साधक का कर्म यही होता है कि वो विस्तार नहीं होता, वो तो भगवान की आज्ञा अनुसार भगवत प्रीति के लिए होता है और भगवत चरणों में समर्पित करने के लिए होता है, विस्तार के लिए नहीं होता। उसका प्रत्येक कर्म इसीलिए पूजा होता है, प्रत्येक कर्म इसीलिए भक्ति होता है, प्रत्येक कर्म इसीलिए उपासना होता है। तो ये साधक के लिए ये बड़ी आवश्यक बात है कि ममत्व की वस्तुओं को न बढ़ावे, और ममत्व की वस्तुएं अगर घटती हूँ घट गई हूँ, और संसार की सुख सुविधा, संसार का आराम, संसार के भोग, संसार के आत्मीय, संसार में सुजन मानने वाले लोग, और उसको दूसरा मानने लगे हूँ, संसार के भोगों ने अगर उसका साथ छोड़ दिया हो, संसार के घर वालों ने उसका त्याग कर दिया हो, संसार के तमाम मित्रों ने उसके साथ विरह कर लिया हो, संसार की सुविधाओं ने संसार के सुखों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो, उसे समझना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, भगवान का बड़ा बड़ा अनुग्रह हुआ, उन्होंने मुझे कीचड़ में से दलदल में से निकाल दिया। वो फतिंगा सुखी उसको होना चाहिए जो आग की ज्योति में जा रहा था जलने के लिए, दीपक की ज्योति में फजल भस्म होने के लिए जा रहा था, उड़ा जा रहा था, किसी महापुरुष ने महात्मा ने दीपक को बुझा दिया, अथवा जिसने उस दीपक के उस खतरे के निर्णय के मार्ग में जिसने बाधा कर दी, दीवार खड़ी कर दी, पैदा टांग लिया, बड़ी कृपा उसने की। इसी प्रकार से जब संसार के विषय हम कहते जितना भी मान का बोध, जितना अहंकार का बोध, जितना ममत्व का बोध हल्का हो उतना अच्छा है। ये माना साधु बन जाता है, उनके महल बनते हैं तो उनके मठ बन जाते हैं, उनका नाम परे होता है, जमीन बात वो भी ले लेते, वो भी ले लेते हैं, बड़ी संस्था उनके भी होती है, उनके भी होती है, बड़े व्यापार उनके भी होते हैं, उनके भी होते हैं, तो उनके नाम भिन्न भिन्न हो, चाहे उनकी उनकी कुछ क्रिया में भेद हो, पर मन जो है ना वो तो वही है, मन की आसक्ति वही, मन की कामना वही, मन का बंधन वही, मन की ममता वही, मन का अहंकार वही, मन का आवेश वही, और मन का पागलपन वही। तो ये पागलपन कहीं भगवान उतार दे, ममता और कामना की वस्तुओं से कह दे भगवान इसको छोड़ो, भगवान दया करें, और वो कह रहे हैं तमाम ममता के पदार्थों से प्राणियों से इसको तुम छोड़ दो। और ये भगवान कब कहते हैं भला, जब तुम भगवान का बनना चाहता है, छूटना चाहता है इनसे, तो भगवान आज्ञा देते हैं सबको, इसको ये मेरा हो गया, हटो यहाँ से। तो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से, तो जो जीवन के विघ्न है तो विघ्न नहीं बना, चल जाते हैं। हम तो बड़े अभाग्य इस बात में है, बोले भाई एक मकान से कहानी करे दूसरे एक और बने, एक मकान में तो हमारे अमुक दुख है, अमुक दुख है, तो सोचना ही चाहिए जब एक में दुख है दूसरे में दुख बढ़ेगा लगेगा। हम तो बिगड़ के नाश के लिए बिगड़ बुलाते हैं, विपत्ति के नाश के लिए विपत्तियों को बुलाते हैं, शोक के नाश के लिए सदर क्षण में जाते हैं, विषाद के नाश के लिए विषाद की वकील को लगाते हैं, तो शोक विषाद निकलेगा कैसे, इस उपचार का नाश होगा कैसे, तो विघ्नों का और विपत्तियों का निराकरण होगा कैसे, हमको उनको आलिंगन करना चाहते हैं, होना चाहिए इससे उल्टा। विपत्ति की चीजें ये दीर्घकालिक चीजें, इनके लिए भगवान से कहेंगे भगवान हमें अपना बना लो, और भगवान हम नहीं करेंगे इनका नाश करो, हम तो यही कहेंगे कि भगवान इनको आज्ञा दे दे, ये हमारा खंड छोड़े, ये हमको भगवान से रखे, माना हमारा मन बने रहा है, पर ये हमारे पास आती है, अगर नहीं आएंगे हमारा पिंड छोड़ देंगे, तो सुनने कुछ दिनों के बाद हम इनका वियोग सह करके और भगवान को लग जाएंगे, तो बड़ा अच्छा है, ये ममत्व की वस्तुएं, ये आर सम्मान देने वाली वस्तुएं, ये सुख सुविधा पहुंचाने वाली वस्तुएं, ये आत्मीय सुजन जो संसार में उनको फंसा रखते हैं, ये हमको छोड़ दो, हम इनका दिन का नाश हो, हम इनको छोड़ दो, दया करो हमारे ऊपर, हम पर विपत्ति आएगी एक बार, हम तैयार रहेंगे एक बार, हमारे हंसने के लिए होगा, हमारे सौभाग्य सूर्य का उस दिन उदय होगा, हमारे सौभाग्य का समय नित्य होगा, हमारे जीवन की सफलता का उसी क्षण होगा, जिस क्षण हमारे मन में इनसे अनुति होगी, इनसे वृत्ति होगी, और भगवान को हमारे मनोवृत्ति का लगना प्रारंभ हो जाएगा, लगी नहीं अरे, तो ये साधक का कर्तव्य है, इस प्रकार से साधक को, इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को, इस प्रकार से प्रत्येक भंग के मार्ग निकलने वाले को बनना चाहिए, ऐसी मनोवृत्ति बनानी चाहिए, स्वांश नहीं होता कोई काम, अगर हम बात करें स्वांग करें तो नहीं होता, क्योंकि बदलना मन को है ना, हम अगर चले गए घर छोड़कर कहीं तो मन कहाँ जाएगा, ये तुम्हारे साथ जाएगा, तो बदलना है मन को, बदलना है मन की अभिलाषाओं को, बदलना है मन की रचनाओं को, बदलना है मन की चाल को, ठीक उच्चारण इसी काम के लिए यह अभ्यास है, इसी काम के लिए वैराग्य है, इसी काम के लिए सत्संग है, इसी काम के लिए भव्य उपासना है, तो हमारा मन किसी प्रकार से बदले, इनकी वजह से हमारे मन अरुचि हो, अनाशक्ति हो, घृणा हो, और हम भगवान की ओर हमारा जीवन जरा सा भी लगे, फिर भगवान का दर्शन कर देंगे अपने आप ले जाएंगे, पर पहले ही हटना आवश्यक है, तुम सचना के लिए बेजुरी बात लगना आवश्यक है, इसे दोनों काम साथ हो, मन भगवान में लगे, भगवान का सौंदर्य माधुरी ऐश्वरी, भगवान की महान महान सुंदर गुणावली, ये हमारे ध्यान में आवे, इनका मन में कहे बार बार ऊंची ओर देखे, और इधर यहाँ के दुखों की ओर, दोषों की ओर, तुम विपत्ति की ओर हम देखें, ये तो ऐसी चीज है कि सुखमी दृष्टि है, दुख भरी हुई विषय से भरा कनक खड़े जैसे, ऐसी चीज है जहर भरा अंदर, ऊपर से सोने का मुलम्मा दुष्टा है, विश्वबंधन भरे मुखम, ये जहर भरा घरा है, केवल ऊपर से दुर्मुहा है, ये संसार के तमाम सुख देने वाले अनुकूल से अनुकूल विषयों का स्वरूप है, मीठा दृष्टि है, अच्छे दृष्टि है, तो उसके द्वारा काम होता है जहर का, विषय संयोगन परिवारे विषम, ये याद रखने की बात है, जितने भी इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर जो सुख की प्राप्ति हमें होती है, अनुभूति होती है, वो सुख भोगने के काल में मालूम होता बड़ा मीठा अमृत के समान, पर उसका परिणाम होता है जो जहर का होता है, परिणाम है विषम, जहर जहर भरा या मीठा विषय है, तो ये तमाम विषय भोग इनके समीप को समझे, इनके प्रति हमारे मन में विरक्ति हो, और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान दया करे, तुमने हमारी आसक्ति निकल गया, और हमने आसक्ति पैदा करने वाले इन पदार्थों से जाग पहले कि हम चल जाए, हमको छोड़ दे, हमसे दूर हो जाए, इंतजार रहना और रहे, और जब भगवान ऐसी स्थिति हमको दे दे, उस प्रकार की स्थिति जिसमें हमारे पास विषय नहीं है, ब्रेड नहीं है, आदर करने वाला कोई मित्र नहीं है, हमारी सुख सुविधा देने वाला कोई सजन नहीं है, हमारे आराम के ये पदार्थ नहीं है, सुंदर घर नहीं है, सुंदर कपड़े नहीं है, आदर नहीं है, हम भगवान का धन्यवाद करें, हम भगवान से कहें कि बड़ी कृपा आपने की, बड़ी कृपा आपने की, बड़ा अनुग्रह आपने की, हर चीज बहुत अनुग्रह की, बड़ी दया आपने की, कि हमको आपने दया करके स्थिति में से निकाल दिया, उसका तो ये नहीं है, जिनके पास हजार लगा दें आग जला रहे, आग लगाने की चीज में तुम उनको अपना नमक है उस नमक में आग लगा दें। इनको अपना नाम नहीं है, जो अहंकार से उनके समझ में रहे उस स्वामी की आग लगा दें। ये सब चीजें भगवान के कर दें, भगवान की चीज हमको केवल गुमाशते हैं, हम केवल चाकर हैं, हम केवल आज्ञा वाले नौकर हैं, उनकी उनकी दीन वस्तु उनकी वस्तु है, हम केवल संभाल करने वाले हैं। हमारा धन नहीं, हमारी संपत्ति नहीं, हमारा घर नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारा शरीर नहीं, हम तो केवल और केवल उनकी आज्ञा वाहक है, वो जहाँ रखे जैसे रखे। मैं समझ यहाँ तुम्हारी बदली कर दूँ, ट्रांसफर कर दूँ यहाँ से, तो तुम वहाँ भेज जाएंगे, जाए कुछ भी नहीं, उनकी चीज उनका घर उनकी दुकान, हम केवल सेवक है, हमारा कोई उसमें हक नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नमस्त नहीं, ये क्या उनकी चीज है, हम सेवा के लिए है, तो सेवा जब तक सोचे हैं हम सेवा करते हैं। इस प्रकार अपने हक को जला दे, अपने सत्य को जला दे, अपने नमस्त में आग लगा दे, अपने अहंकार को भस्म कर दे, और उनके होकर उनके दासत्व का अहंकार रहे, उससे उनके होकर के रहे, उनके लिए भरे रहे, फिर रहेंगी भगवान के पूजा के सामग्री होकर, फिर ये रहेंगी भगवान की प्राप्ति में सहायता बनकर। फिर आप बताओ जन्म की तो वही है जो भगवान के मार्ग में बाधक हो, जय से संपत्ति है कौन सी, सही हो जो राम करके खेलता है, जो सहायता करती है, जो भगवान के मार्ग में ले जाती है, जो भगवान हमारा प्रेम लगाती है, जो भगवान में हमें व्यक्त करती है, जो भगवान से लगाती है, वो तो संपत्ति क्या, वो विपत्ति की संपत्ति है, तो संपत्ति और संपत्ति रहे, वो तो इसमें आपत्ति नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो जला देना है इस निमित्त के भाव को, आसक्ति भक्त के भाव को, अपने पन के भाव को, मालिकी के भाव को, स्वत्व के भाव को, नौकर होकर बस भगवान के बना कर रहना है, तो ये साधक के लिए आवश्यक वस्तु है। ये साधकों की बात शुरू हुई थी। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है विषयी और साधक के समझ का अंतर, और इसका कैसेट संख्या है 211।